Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pues pronto estaremos en Galicia outra vez de volta, ali a Cambados. Estaremos, pois... ¿También? Sí, sí, sí, volveremos a Cambados, sí. ¿Por qué? ¿Queres...? Quero falar ca señora que tan amablemente me atendeu no hotel. Aunque non sea nada máis que por aquel curasán que me puxo cando pa desayunar, cando chegamos do aeroporto, pois merecía a pena. Pagaba pena lo que tuvo que fixaste. Sí, hombre. Bueno, y ese... Este hotel, que é o Hotel Cruzeiro, pois colaborou con Galicia Amen. Ah, sí? Vamos a falar con ela, que temos xa outro lado do fío telefónico. Con que dices que é? María Victoria. María Victoria. Vale, pues muy buenas tardes, señora María Victoria. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos aquí en esta nuestra humilde radio. Para estamos nada, muy contentos. Para mí es un honor. Para nos. Honor es para nos. No, un orgullo. Queda. Poder hablar con gente que participa y que colabora en ese acto tan importante que se fichó ahí, hay poquillo, hay una semanilla, ¿no? Ahí, sábado, ¿no? Sí, o sábado fue. Galicia Ame. Galicia Ame, sí. A rapaza que sufre esa enfermedad é unha viciña, e, bueno, por suposto, eu conozo desde que naceu, a seus pais, a súa familia, e para min é un orgullo e unha satisfacción poder axudarlle. Sí. Bueno, pois, aparte de que falaremos de esa axuda, de esa participación que vostedes fan... Moi pequeniña. Bueno, hai que falar tamén do hotel. Parece ser que ese rincón é un rincón moi... Fabuloso. Ese rincón é do máis bonito de Galicia. Pero que ese edificio onde se estuvo aloxado o noso compañero Armando, unha cousa... Mira, eu xa cando entrei, sí. E vexo aquela madeira do noble. Ay. Vexo ese edificio. Ah, sí. E despois habitación. A ver, vamos a como se chama eso? Como a se ver, chama? Eso chamase o Hotel Cruzeiro. Hotel Cruzeiro. É unha edificación de pedra. Sí. Ten 28 anos. Empezou a facer no... A ver, no 80. Sí, no ano 1987, me parece. Por aí se empezou a facer. Exactamente, e despois acabouse de rematar o 2001. E despois volvemos a facer unha reforma máis grande, que no 93 volvemos a reformar. Sí. Pero, bueno, continuouse con unha línea de pedra bastante típica gallega. Sí. E, bueno... aquí estamos neste cachiño de Galicia, aquí metidos. Sí. Esto chamase Castrelo, pertenecemos ao Xuntamento de Cambados. Sí, sí, sí. Na provincia de Pontevedra. Castrelo. Castrelo chamase. Castrelo sin a S. Sí, Castrelo. Porque se lle poñemos a S, xa pertenece a Vigo. Sí. Vale. Castrelo, camiño de... Ayuntamiento de Cambados. Sí, pero podes seguir en dirección Pontevedra. Ah, sí, dirección entre Ogrove e Cambados. Exactamente. Ah, camiño de carretera que vai ao Ogrove. Camiño do Ogrove, vale. Sí. Bueno, entón... Aquí está unha zona de moito viñedo, aquí é onde se produce todo o albariño. Sei que hai albariño por aí, sei que aquí hai albariño, a tutiplé, a xente que beba albariño porque é un viño buenísimo, que consuman viño. Sí, porque, sí, sí. Bueno, porque está que me digan a mí, que o provei. E hai moitísimas familias que viven del. Sí, sí. Nos particularmente no, porque nos vivimos do hotel. Sí, bueno, claro. Pero aquí hai moitísima xente que depende do viño. Sí, sí. É un terreno que é moi propicio para eso. Sí, vale. Sí. Bueno, pues continuaremos falando de eso, pero síguenos falando do hotel. A ver, hotel. Ese hotel... Ten unhas salas preciosos. É un hotel familiar, é un hotel pequeno, temos 35 habitacións, sí, con a capacidade de 70 personas. Vale. Sí. O hotel en sí é pequeno, posto que por esta zona hai hoteles moito máis grandes, e máis, sí, máis bons, máis categoría. O sea que, sí, pero o dicir que familiar xa é, claro, atraente. Claro, aquí estamos unha familia, somos un matrimonio con dúas fillas, sí, donde unha filla está aquí traballando con nós, e ela seguirá os nosos pasos, lógico, porque nos vamos camiño da xubilación. Como, como todos. Non temos máis remedio que apearnos e deixar yo o camiño para outros. Pero, bueno, temos unha experiencia moi positiva, referente ao que se refiere ao hotel. Tamén temos unha cafetería pequena destas de barrio, donde a experiencia pois tamén é moi positiva. De barrio nada, eh? Aquilo por todo alto. Ah, pois moi ben, pois sí, señora. Aquilo por todo alto. A xente deste, exactamente, a xente deste pueblo, de Castrelo, pois... Además, unha terraza fora, que maravillosa. Nos estamos moi agradecidos a todos, porque han sido, foron sempre clientes, os pais, agora son os fillos, xa son netos, e siguen vindo aquí, porque están un cruce. Sí, por eso se chama cruceiro. Por eso se chama cruceiro. Antiguamente, moitos anos atrás, que xa non me acordo, aquí había un cruceiro, que desapareceu e non sei nem onde está. Pero aquí, esto, nos fixemos aquí, puxemos a primeira pedra, este terreno que había aquí, sí, se chamaba cruceiro. E daí ven o nombre do hotel. Claro. Bueno, que ademais, máis galego non pode ser. Cruceiro, ¿verdad?, é unha palabra que está, sí, na voz de case todos os aldeáns. É verdad, máis perfecto, non pudo ser, sí, o nome. Sí, sí. Por certo, según teño entendido, vexo aquí por na ilustración que me apareceu, pois parece ser que está tamén camiño de cerca de... O sea, camiño da Toxa. Por sí, camiño da Toxa, estamos a 12, sí, kilómetros da Toxa. Sí, eso é. 12, sí, escasos. O sea, sei que podes visitar, ir a... O cruceiro, e desde o cruceiro facer... Vas ao Grove. Vas ao Grove, vas a Toxa. Vas a Toxa. Vas a Combarro, que está aquí tan barro, cerca. Sí, sí, sí. Vas, sí, a provincia, a Pontevedra, a ciudad, quero dicir. Cidade, sí, sí, sí, sí. A Pontevedra, a ciudad. Estamos, sí, a 58 kilómetros de Vigo. Está, sí, nunha encrucillada, sí, perfecta. Sí. Muy ben, sí, o sea, muy, muy boa encrucillada, un, sí. Un cruceiro extraordinario. Por certo, os precios serán como o hotel é familiar, os precios tamén serán familiares, loco. Os precios moi baratos, como traballamos toda a familia. Familiares, pues, lógicamente. E somos bastante conformistas, tampouco non metemos aí os precios elevados. Muy ben, muy ben. Os precios son moi asequibles. Sí, sí. É conveniente que reserven, ¿verdad? Sí, sí. Mellor reservar, sobre todo en temporada alta, o que en julio, agosto, sí, sí, sí, sempre mellor reservar, porque... Sí, sí. O resto do ano, bueno, nós traballamos bastante con grupos, sí, estos grupos que veñen formados. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pois hai épocas que sempre hai máis xente. Como, sí, claro. Pero o resto do ano sempre hai esas 8 ou 10 habitacións libres. Ajá. Sí, sí. Pero julio, agosto sí que é máis problemático. Lógico. Lógico. Sí. Pero nada, hai un teléfono, en calquer sitio por aí aparece. Sí, sí. Ao cliente que nos dé unha chamada... Nos temos xente de por aí, de Barcelona, de Girona, de calquer sitio. Sí, sí, sí, sí. Do norte, do sur, de calquer sitio. Este ano veo moitísima xente de Valencia. Ah, mira. Bueno, por aí está o teléfono. De feito, eu outro día falaba que se tocase a lotería no número que nos vendemos, sí, tocaría por toda España. Sí, ah, sí, claro, desde logo. Porque levou lotería, bueno, toda a xente de España, por todos os sitios. Sí. O cruceiro de Castro, logo entón. Perdón? O cruceiro de Castro, logo entón. O cruceiro de Castro, no? Cruceiro, hotel cruceiro, non ten nada que ver. Castro é o apellido do meu home, pero non ten nada que ver. No, pero refirme que era o povo, o aldeña, o barrio do Castro. Castrelo, Castrelo. Castrelo, Castrelo. Ah. Castrelo. Castrelo. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Chamase, vale, este... Barrio. Este barrio de Cambados. Sí, sí, sí. O noso, sí, pueblo, o noso centro é Cambados. Sí. Muy ben, muy ben. Pero esto que son os alrededores, esto aquí chamase Castrelo. Muy ben. Además, mira, tú poeste ali diante do hotel, sí, e tens unhas vistas... Sí, preciosas, sí. Maravillosas. Sí. Hay ves todos casas, os viñedos. E hai unhas casas chulísimas. Sí. O señor Armando, que foi o que estuvo aquí... Sí. Creo que tampouco non veo por aquí toda esta zona, porque baixando por diante do noso hotel a 2 kilómetros está a ría, toda a ría da Rosa. Sí, sí, sí, sí. Por aí hai unhas casas de pedra, hai un xardín, hai, sí, un Bueno, sí, sí. Unhas vistas, uns que viñedos. Que me levoume precisamente o marido de Merchi, ah. Levoume por aí para que vira todo eso. Ah, pero, vale, vale. Sí, sí. Ah, unha beleza, desde logo. Estaría de acordo que unha... Bueno, ahora mismo dentro de 15, de un mes, por aí, que toda a viña brota, todos os viñedos. Sí. Eso é unha verdadeira postal. Sí, sí, sí. A verdad que sí. Sí. Bueno, pois, eso, felicitala pola parte que lle toca con respecto á participación que fixeron no nese xantar, gala eso xantar. Eso foi unha migaja nun océano. Sí, sí. Bueno. Eso non foi nada. Bueno, areiña faise... Exactamente. Unha areiña pequena. Merchi sabe que nos ten aquí. Eu estuve escoitando antes pola ela a conversación que tiñades. Sí. Falabades dunhas xuntanzas ou sí, de algo. Sí, sí. Eu falarei con ela... Pero bueno, si algún día pasades unha xuntanza e necesitades o hotel, aquí o tendes a vosa disposición. Caray, sí. Caray. Pois, que non sea nunha fecha... Ay, que bueno, ay, claro, normal. Hay que ir, sí. Hay nunha fecha alta, que non sea nunha temporada, porque nós vivimos desta tamén... Claro. Hai que ir apuntando. Estas cousas compren para que esa investigación que sí. Se está a facer siga adiante, porque en realidad ese traballo esforzo que está facendo Merchi e os seus colaboradores, o equipo que ten, a verdade que é un esforzo grandísimo, pero que o máis importante é precisamente esa finalidade, claro. Chegar a que a investigación claro. Sea suficientemente ampla e grande, como claro. como dicía o doutor sí. Nascimento na súa intervención aí nesa gala, claro. Pois que están acadando éxitos extraordinarios, o que pasa é que, bueno, pues a administración non aporta o que debía aportar, entonces temos claro. Que ser nosos que axudemos para que todo eso pero se leva adiante. Pero a xente gallega generalmente somos moi solidarios. Sí, sí, sí. Claro. E cando conoces a persona máis aínda. Exactamente. Pero que duda cabe que Galicia é moi solidaria. Sí. E bueno, a xente a nivel aquí máis particular, Castrelo, Cambados, todo mundo aporta, apoya, bueno, xa se ve, o polo menos se fixe, porque como nos dixo Merchi, estaban moitísima xente en lista de espera porque non se podía. Non había sitio. Pois nada. Eu aproveito para felicitar a usted tamén e que, bueno, que lle digo nos ointes que pasen a realizar aínda que sexa unha fin de semana no Hotel Cruzeiro, non? Os nosos ointes. Dígalles o teléfono e se ten unha páxina web tamén que lle digo. Sí, sí, que temos correo, se si nos quere mandar, sí. Bueno, que faga falta. Aquí estamos para... O sea, que meténdose na internet, sí. Poñen Hotel Cruzeiro e aparece aí. Sí, www.hotelcruzeiro.com. Esa sale a página nosa. Exactamente. Pois, pois alegro-me moitísimo e volvo a repetir estas felicitacións. É verdade, anotamos a súa oferta tan extraordinaria. A mi ofrecimento que o digo de corazón, que non o digo por decir. Eu a min encheme beledicia. Sempre que sea nunha fecha que non sea moi alta, sí, bueno, que non sea temporada alta, lógico, sí, Merchi, sí. Eu comentarei yo, porque ten aquí o hotel a disposición, por si algún xente quere traer. Hai que aclimatarse a eso, sí. Sin problema algún, sí. Pois sí, dona María Victoria. Moitas gracias. Que van. As gracias a ustedes. Bueno, a xente que veña, hoxe mismo fai un día buenísimo, está sí. Un día de sol, oh, que da gusto. Mira. Aquí en Galicia non chove sempre. No. Moita xente pensa que chove certo, sempre. É certo, é certo. Ordo tempo din... Ordo tempo engañan a maioría das veces. Moitas veces engañan, sí, sí, señor. Sí, sí. Aquí fai moi bo tempo. Sí. E se non fai moi bo tempo, podes aproveitar o que vostede dice. Pasear, ver sitios. Pasear e probar ese viño que sei que está tan bo. Que sei que non fai daño ningún no, sitio. No. E os marisquiños que temos aquí, é o pulpo. Acompañado. É o pulpo que está tan bo. Marisco acompañado, lo contamos. É marisco. Bueno, aquí temos as mellores a gastronomía de Galicia moi boa, en sí, especial desta zona. Sí, desde logo. Eu podo dar fe. A que sí. Sí. Pois felicitacións e moitas gracias, moitos ricos. Moitísimas gracias a ustedes. Nada, a calquer detalle ustedes manden os seus ollentes ao Hotel Cruzeiro, a Cambados. Moi ben, pois así o faremos. E da miña parte, un bico moi forte, señora María Victoria. Pois igualmente, Armando, igualmente. Unha aperta. Veña, unha aperta. Saludos, graciñas, boas tardes. Despedímonos con música tamén, non? Sí, vale. Pois mira, vamos a despedirnos con música e ven a conto, porque como aquilo está a beira do mar, Los héroes del mar, de Jorge Casal. Nunca me faltaron razones para no dormir. No me tembló el pueblo. jugarme a una carta a la vida. Desde el mismo puerto de Bari a Punta de Maicí. Y después de todo aprendí, si me preguntas.